Hallå! Hallå! Hej och välkomna till vår podcast. Jag heter Hanna. Och jag heter Mia. Och vi hade liksom tänkt börja med det här nu och se om det funkar. Precis. Ja, vi vet inte riktigt hur vi ska göra eller vad vi ska prata om, men det blir nog bra. Det blir nog spännande. Mm. Och vi hade tänkt börja med att vi vet inte om ni, vilka som lyssnar, om ni känner oss och så. Så vi tänkte börja med att berätta lite om oss själva. Mm, precis. En sån här get to know us första podd typ. Vill du börja? Ja, det kan jag göra. Jag har inte riktigt tänkt på vad jag ska säga så här. Jag heter då Hanna. Jag läser naturlinjen på Minerva. Lame. Jag håller nördigt. Jag... Ja, det är typ det jag gör. Pluggar. Jag har inte mycket till ett liv. Jag vet. Nej, men jag tycker om att vara med kompisar. Min pojkvän. Och min familj typ. Jag tränar gärna. Och ja, det är typ jag. Ja. Okej, då är det jag då. Mm. Mitt namn är Mia Karlsson. Mm. Jag är 17 år. Och jag går också på Minerva. Mm. Du bara, allt jag säger. Ja, okay. Men det är bara såhär, jag är så van att göra det, förlåt. Korrekt. Ja, okej, okay, jag ska inte, ja precis. Ja, förlåt. Ja. Jag läser ekonomi. Och ja, vad gör jag? Jag pluggar ganska mycket. Lika så som Hanna, vi har väl inte allt så mycket till liv. Nej, Minerva barn. Ja, som vi är. Och så sen så tränar jag ganska mycket. Är väl med kompisar och ja, jag vet inte riktigt vad jag gör eller vad jag ska säga som är så intressant. Mm. Jag älskar att åka snowboard, så jag spenderar väldigt mycket tid på vintern med att åka snowboard och köra skoter och jobbar även ganska mycket. Mm. Så det beskriver väl mig ganska bra. Ja. Tror jag. Ska vi försöka fördjupa oss lite i get to know us? Yeah. Det där var lite stelt. Ja, lite så här bara på ytan. Men vi har skrivit så här, eller vi har kommit på 5 random fakta om oss som vi tänkte att vi skulle ta. Ska vi ta typ en annan? Mm. Kan du börja, för jag är inte. Okej. Okay. Jag har tagit upp att jag alltid bloggat. Mm. Det har liksom slått mig nu på senare dagar att, som jag hade en bloggpaus ganska nyligt som var ganska lång och jag bara liksom, varför bloggar jag? Men sen såg det mig att jag alltid bloggat och jag trivs med att blogga. Jag tror jag har bloggat sen kanske 4-5 någon gång. Bara haft olika bloggar och bloggat med kompisar och bloggat ensam. Och jag har till och med haft en blogg där vi inte sa vilka vi var. Vilket var lite tantigt och vi hade en bild på våra läppar som hände. Okej, ja. Anonyma. Vi hade typ 2 följare. Mm. Det var ju cool. Det är min värsta. Men det har jag i och för sig också typ alltid gjort. Sen 6:an i alla fall. Men min första är då att jag verkligen är en sista minuten människa. Det är så här, om vi har typ en uppgift och vi har 2 veckor på oss att göra den, så jag gör den alltid typ sista kvällen. Jag sitter så här 5 timmar innan deadline och bara skriver typ allt. Det är en... Inte alltid jättebra egenskap. Speciellt inte när man går natur. Men jag skulle nog säga att du är en sista minuten människa ganska mycket. Mm. Typ såhär, när vi ska fara någonstans så är det alltid jag som bara, Hanna! Och typ, så är lite seg. Jag kommer på saken bara i sista minuten. Ja, absolut. Och det är också en av mina punkter, att jag är alltid i tid oftast. Och jag är väldigt så här. Otålig på att vänta på folk. Och då blir liksom, jag tror det är en bra kombination att vi är med varandra. Ja, vi kompletterar varandra. Jag liksom stressar på dig och du kan liksom lugna ner mig. Mm. Men jag är ju ordentlig, jag är inte en slashas liksom. Nej. Nej. Lite lagom. Nej, men jag menar så här, det låter som att jag är så här, verkligen typ en så här tids... Nej, inte det. Optimist. Nej, men det är jag inte riktigt. Du bara ser jämfört med mig. Ja, jo, och där är jag. Jag är ganska överdriven av mig. Okej, okay. Sen nu, min nästa är inte så rolig. Jag är närsynt. Alltså jag har glasögon. Jättenärsynt. Ja, faktiskt. Så är det. Jag har typ det säger säkert ingenting till någon, men jag har minus 4 på båda ögonen, vilket är att utan linser eller glasögon så är jag legally blind. Nej, men alltså typ, jag ser nästan ingenting. Jag ser typ färger och luddiga konturer, vilket är lite jobbigt. Men ja, så det är jag. Jag har linser alltså, större delen av tiden. Som jag skulle gömma dina glasögon när vi sa, så skulle du ha problem. Jag skulle ha väldiga problem då. Jag skulle nog hitta till badrummet kanske. Men... Okej, ni var hemska. Alltså, varför tänker jag en sån tanke? Okej. Min andra är att jag älskar snö och allmänt vinter. Alltså, jag kan inte riktigt förklara min kärlek. Alla bara, det är kallt. Det är nog också en sak som vi är olika. Vi är ganska olika varandra. Jag tror det. Alltså, men jag tror det är bra också. Mm. Att, jag älskar sommaren då. Jag är typ så här, det var lite roligt idag när jag och Mia var handlade. Så bara, skulle vi köpa sommarklänningar? Mia såg en så här varm kofta och bara, åh, jag längtar till hösten. Jag bara, va? Vad pratar du om? Det är precis sommar. Hon längtar till hösten och vintern. Och jag ser väldigt mycket fram emot sommaren nu. Ja, men det är så vi är. Precis. Okej, min nästa är att jag har ingen aning om vad jag vill jobba som efter gymnasiet. Efter gymnasiet kommer jag inte jobba, men vad jag vill liksom utbilda mig till och jobba som resten av mitt liv. Det är väl lite därför jag går natur också, för jag vill kunna bli vad som helst. Och natur är en väldigt öppen linje. Så det är typ så jag tänker. Så ena dagen så är jag lite inne på att jag ska bli läkare typ. Och nästa dag så känner jag bara, nej, jag ska inte plugga, jag ska flytta till Portugal och bli bartender typ. Gå en sån här 3 veckors kurs och bli bartender och vad det är. You are nice. Mm. Alltså, det alltså sån värme nice. Gillar jag faktiskt. Mm. Ja, det är den här svenska värmen som är lite, ja. Svensk sommar gillar inte regn. Nej, inte jag heller. Nu regnar det inte. Nej. Men det har regnat hela dagen och det har varit lite tråkigt. En grej som är lite rolig är att det är yran idag. Brännmålsyran. Och jag och Mia sitter hemma hos mig och ska äta en kladdkaka och dricka festis. Och alla andra är festar och är på yran. Vi känner såhär... Men vi sparar så mycket pengar. Ja, precis. Och tänk liksom alla de här... Vad ångest de kommer ha sen då som har druckit och så här. Så vi känner bara, nej. Det är bra att vi... Vi låtsas som att vi nöjde över beslutet, men egentligen sitter vi här och gråter för att alla har kul. Precis. Inte vi. Precis. Nej, men det var nästan så att vi hoppades att det skulle regna bara för att... Vi är så hemska! It's true though. Yeah. Till min fjärde punkt. Jag har väldigt planerat liv. Mm. Eller planerade... Alltså på alla sätt. Typ varenda helg har jag nästan någonting att göra. Och då blir jag nästan så att när jag inte har någonting att göra eller inget planerat så blir jag så här bara, oh shit, jag har inget liv. Jag kommer typ dö i min ensamhet. Jag har oftast planerat något med kompisar, någon ledarutbildning, Piteå, Sorsele. Alltså jag har så mycket att göra. Mm. Det är sant. Det är så att man ska boka något nya så här, 3 helger innan. Bara, men den här, ja men jag har någon gång i juli kanske. Åh oh, gud. Mm. Ja, nej men det... Jag trivs med det också. Mm, jo, jag skulle... Det. Jag vet inte. Det var som en helg där jag inte hade någonting att göra. Hanna skulle vara med hennes pojkvän. Och jag bara... Jag vill på en fest. Eller jag ville träffa människor. Och hon bara, jag ska vara med Henke. Och jag blev liksom bara... Nej, hon bara, men du kan vara med. Så jag bara, okej. Okay. Så jag trashade deras helg, liksom. Mm, men, var lite tredje julast där. Ja, jag är ganska van med det. Ja, men det är okej. Okay, vi tycker om dig. Jag måste så skaffa en pojkvän. Lur, hör inte alla killar. Nej gud. Ja, pimpar ut dig i vår podd. Ja. Okej, ska vi hoppa vidare? Mm. Min nästa punkt är lite random. Och den är att jag älskar smör. Och inget annat. Och inget annat. Jag äter inga pålägg förutom smör om det är som ett pålägg. Och jag älskar smör. Alltså på riktigt. Jag skulle kunna leva på mackor och smör resten av mitt liv. Alltså det är så gott. Jag vet inte. Alltså, jag vet inte. Jag är störd. Alltså jag... Ja. Nej men alltså du har ju liksom fått in mig på det där. Mm. För när jag är med dig så äter inte jag pålägg för att jag... Men alltså det är ju olika bra utan. Alltså den typ... när vi har varit mycket med varandra så har jag slutat äta på lägg hemma också. Och det blir liksom så, ah men okej. Tapasmör för att det är så enkelt. Mm. Och det går snabbt. Ja. Och det är gott. Mm. Smör är gott. Mm. Jättegott. Brygott med lönsalt. Lätta är jätteäckligt. Ja. Alltså och besäll. Ja. Och så det här, vad heter det? Norrgott. Som låtsas vara brygott. Eller heter det? Är inte det samma sak? Nej. De, alltså det är typ norrmejerier. Och det, alltså, det ska vara likadant. Alla bara, men det smakar likadant. Det gör inte det. Jag visste inte att det var olika. Jag trodde det bara var någon som fanns i Norrland. Alltså, brygott fast Norrland. Nej. Jaha, okej. Okay. Det där är menligt. Ja, det är inte okej. Okay. Alltså jag, vi har det hos min pappa. Och det är alltid så här, det är för att det är billigare typ. Och jag känner bara, nej, det är inte okej, okay, pappa. Vi måste fixa det här. Deeper. Hon har ganska jobbigt liv. Ja, visst har jag. Smärproblem. Ja. Du får ta med dig smärpaket från din mamma. Och... jag ska göra det. Nej, men... förlåt. Okej, I'm sorry. Jag har fobi för när folk kläs upp naglar. Ja. Mm. Okej, okay, men det var inte vad jag skulle säga. Min sista punkt var faktiskt att jag är faktiskt jätterädd för tandläkare. Är du? Jag hatar tandläkare. Hur många gånger inte jag sagt det för dig? Du följde med jag... mig till tandläkare. Jo, jag vet, men du... jag, alltså, så hemskt var det väl inte? Jo, alltså jag är rädd för tandläkare. För det är så här... först och främst, jag hatar sprutor i tandkött. Alltså det är inte så jag är rädd för dem och typ drömmer mardrömmar om dem. Men det är så att jag verkligen, alltså jag, usch, jag hatar tandläkare. Mm. De är jättetrevliga. Eller jag har varit otrevliga tandläkare också. Mm. Men jag tror också det är för att jag har spenderat så mycket tid hos tandläkare så att jag bara... mm. Och så sen så när jag var liten så var jag tvungen att svälja såhär. Typ, de såg ut som Alvedon fast man inte Alvedon innan jag skulle göra ingrepp. Och jag kunde inte svälja Alvedon. Mm. Så liksom satt jag där med dem i munnen och de bara svälj. Och jag bara, jag kan inte svälja. Så det jag tror också därför att jag försökte få en tandläkare försökte få dig svälja. Så att hon svälja något som du inte kunde. Ja, och så är de liksom i munnen och stoppar de in saker som gör ont. Du vet när man ska ta röntgenbilder. Och de gör bara illa mig. Så skrapar de i mina tänder och gör obehagliga ljud. Och nej. Mm. Nej. Det finns inget jag ogillar så mycket när det gäller läkare. Nej, jag förstår det. Jag har aldrig haft några speciella problem, men jag håller med om att få sprutor i tandköttet, det är jätteäckligt. Mm. Speciellt med tanke på att jag svimmade när jag tog, inte den, men när jag tog typ andra sprutor. Jag svimmade när jag skulle ta det här vaccinet i 4:an typ. Mm. Jag svimmade när jag tog vaccinet för livmoderhalscancer. Mm. Jag svimmade när jag skulle ta sprutan till Thailand, typ hepatit A och B. Men gud. Fast jag svimmade faktiskt bara en gång av de gångerna. Det är typ 3 sprutor. Ja. Men det är bra. Ja, det är det väl. Ja, men absolut. Ja, det är det. Ja. Ja. Jag började, jag tyckte inte heller om sprutor förut. Jag började där gråta och sånt. Men nu är det helt okej. Jag menar, när vi tog livmoderhalscancersprutorna, då var jag så här. Jag var på en så här drop-in-klinik. Och det var jättelång kö. Och det var så här, typ. Men när det var så här 6 personer före mig, typ. Så var det någon tjej som tog så här. Hon tog typ 25 minuter på sig. Hon skulle ta en spruta och gå ut ur rummet liksom. Jag bara, men hur fan? Så var det så här jättetrotsig och bara, nu ska jag göra det här på mindre än typ 3 minuter. Och så, alltså det tar inte mer än typ 3 minuter. Jag förstår inte vad de... så var det liksom så här, jag bara gick in och så tog de sprutan och så gick ut. Fast grejerna, jag har ju varit med om när man svimmar där inne. Och då måste de liksom lägga sig ner och det tar liksom en stund innan man liksom... kommer tillbaka och de liksom sitter där med en, så det tar 25 minuter att man svimmar. Jag lovar. Ja, jo, vi är precis. Jag förstår det. Ja. Ska vi? Ja. Då tar jag min nästa då. Din sista va? Mm. Jag hatar att bli kittlad. Jag hatar det. Alltså jag tycker det är så himla jobbigt för det är så här jätteobehagligt. Och så tycker folk att det är jätteroligt. Man bara... nej, det är inte roligt. Speciellt Henke och min lillebror tycker att det är jätteroligt. Så när svårt Henke är här så typ attackerar båda dem mig. Och jag kan inte göra någonting åt det. Jag bara ligger och slut typ halvgråter för att det är jobbigt. Nu minns när du blev jättesur på Henke för att han kiklat dig. Mm. Du liksom satt vid matbordet och bara... ja, just det. Nej. Ja, men, och han liksom bara, vad är det? Du bara, nej. Jag var jättesur. Ja, men grejen är att han typ sitter på mig och det finns ingenting jag kan göra. Och jag säger liksom, jag bara, men snälla sluta. Och han gör inte det. Men det är för att jag skrattar. Så man tror att jag inte är seriös. Men det är bara för att han kittlar mig. Alltså jag hatar att bli kittad. Det är hemskt. Ja. Gud vad tufft. Ja, jag vet. Jag är en tuff person. Ja. Mm. Ja. Men, ja. Vi hade tänkt att vi skulle berätta lite hur länge vi har känt varandra och hur vi lärde känna varandra och så. För att det är lite roligt. Vi är ju, jag skulle vilja säga, bästa kompisar. Så, jag bara, nej okej, inte det. Jag förstår. Vi är bästa kompisar. Mm. Och vi blev väl det typ. Vi pratade om det förut. Vi kom inte riktigt ihåg. Jullovet i åttan skulle jag säga. Eller just innan jullovet. Men det roliga med det här är det att vi har gått i samma klassen i sexan. Men liksom aldrig pratat med varandra. Mm. Och vi har liksom pratat bara. Vi hade liksom. Jag tror inte riktigt vi. Vi ogillade inte varandra men. Gillade inte varandra heller. Vi skulle nog aldrig någonsin se oss som vänner. För nej. Vi var för olika. Och, ja. Vi är väl olika fortfarande, men jag antar att vi har liksom. Vi har kommit över det. Ja. Vi är rätt roligt tillsammans. Jag tror att det funkar rätt bra. Mm. Ja, men hur vi började träna på samma gym. Jag hade tränat på USM med min mamma i något år typ. Och så började det några tjejer i klassen träna där. Och då var Mia en av dem. Och då. Ja. Egentligen var det väl att vi hade gjort en kikgrupp. Mm. Och så jag bara, åh jag vill köra det här passet. Så var det ingen som ville det. Mm. Och så var det typ du som ville det. Ja. Bara du som ville göra det. Okej, vi kör här. Men ja. Sen började vi liksom. Mm. Så började vi gå på bodypump på tisdagar. Mm. Så typ ett helt år gick vi på bodypump varje tisdag. Ja. Mm. Vi var ju, så vi var rätt fit då. Nej, är inte det fortfarande? Jo, det är vi väl. Men vi har inte varit något standardpass som vi alltid går på. Nej, vi började ju med det här söndagspasset. Men sen var jag för upptagen varje söndag. Ja, precis. Upptagen typ varenda helg som vi sa tidigare. Så det är så här, lite svårt. Men så blev vi kompisar. Så det är väl träningen. Alltså typ det vi har gemensamt. Mm. Som faktiskt gjorde att vi blev kompisar. Mm. Så då brukade vi åka från skolan. Hem till mig, där jag bodde förut med min mamma. Ganska nära husen. Mm, precis. Så då brukade vi käka nudlar. Eller yoghurt. Något så här litet innan och typ prata. Lära känna varandra lite bättre. Mm. Minns vi pratade rätt mycket om killar där i början. Ja, du pratade väl fortfarande ganska mycket om. Ja. Det är väl typ vad vi pratar om, nej. Mm. Ja, så det var så. Så sen så jag känner man bättre. Och så sen så, ja så här är vi idag liksom. Ja. Mm. Nu går vi inte i samma klass längre. Eftersom vi går olika linjer. Men vi ser varandra typ varje dag. Mm. Och så har vi vår onsdagstid på onsdagar. Vi har ett hål över lunchen samtidigt. Så då brukar vi käka lunch. Du får se, det blir tvåan. Om vi får något sånt hål. Det hade jag inte ens tänkt på. Vi kommer ha andra scheman. Men någon gång lär det passa in. Ja, precis. Tror jag. Mm. Annars får vi bestämma typ söndagstid. Ja, precis. Och så kommer du vara borta med söndagar. Och sen kommer du inte bli av. Nej, vad sorgligt. Mm. That's sad. Ja. Mm. Ja, så vi har varit kompisar i 1,5, snart 2 år. Mm. Inte så länge faktiskt. Nej, men vi är som. Jag tror många tror att vi har varit kompisar mycket längre. Jag tror också det. Vi verkar som att vi har varit barndomsvänner när vi typ pratar. Men vi har ändå så pass mycket gemensamt eftersom vi gått i samma klass. Mm. Men vi upplevt saker från olika synvinklar. Så vi kan liksom, ah, men minst det är sexan. Mm. Fast vi inte var kompisar i sexan. Mm. Så jag tror att det. Ja, absolut. Mm. Nej, vi hade en jätterolig sommar förra året. Även om vi inte såg jättemycket. För att Mia. För att Mia jobbade och jag var i Stockholm och så här. Men vi badade väldigt mycket och grillade med kompisar och. Sena kvällar vid älven. Mm. Det var så himla mysigt. Mm. Det var bra. Mm. Inte så mycket träning då. Nej. Det var väl där det typ bröt. Ja. Mm. Ja, men. Det var väl det, nu har vi ju pratat rätt länge. Så om oss själva, så nu känner ni oss, eller? Ni vet lite mer vilka ja, vi är i alla fall. Precis. Ni kommer väl lära känna oss ju mer ni lyssnar. Så, ja, men... Vi hade ju tänkt börja med det här nu, som ja. Sagt, och göra på där. Så vi får se hur det går. Mm. Och ta upp lite olika ämnen. Mm. Vi vet inte hur ofta vi kommer göra på där nu. Men vi ska försöka göra så gott vi kan. Mm. Ja, precis. Vi tycker det är roligt i alla fall. Och vi är ju lätt för att prata, så... Det kommer nog bli kul. Ja, det blir nog bra. Mm. Men då får ni ha det så bra. Ja, stelt. Ja, hejdå! Hejdå!